صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله Hadis günlüğü. Hazırlayan ve sunan Semih Duman. Hadis günlüğü. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Essalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihim ecma'in. Sevgili dinleyenler, bugün sizlerle birlikte paylaşmak istediğim hadis, daima hayır konuşmak ile komşuluk ve misafirlik ilişkisinden bahsetmektedir. Konuştuğunda hep hayırlı şeyler söylemek, komşularla iyi geçinmek, ve misafirlere ise Allah için ikramda bulunmak, bununla beraber saygıda kusur etmeden onların gönlünü hoş tutmak imanın bir parçası sayılmış ve aynı zamanda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinde müminlere emredilmiştir. Sosyal bir varlık olarak yaratılmış olmasına rağmen sanki adeta küsmüş gibi İnsanlara sırt çeviren, kendisini yüksek apartman dairelerine hapseden, ne hayır konuşmaktan, ne misafirlikten, ne misafirlik hukukundan anlamayan kişiler, Efendimiz aleyhissalatü vesselam tarafından uyarılmışlardır. Ayrıca bahsedilecek olan bu hadis, imanı tamamlayan cüzlerden sayılmış, hatta kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa, ibaresi ile kullanılmıştır. Hadis bizlere Ebu Hureyre radıyallahu anhu tarafından rivayet edilmektedir. An Ebi Hureyre radıyallahu anhu Ebu Hureyre radıyallahu anhu buyurdu ki: "Enne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem kal." Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin şöyle buyurduğunu söyledi: "Men kana yu'minu billahi vel yevmil ahir" فَلْيَقُلْ خَيْرًا اَوْ لَيَسْمُدْ Kim Allah'a ve Resulüne iman ediyorsa hayır konuşsun ya da sussun. وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ Kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa komşusuna ikramda bulunsun. Bir başka rivayette ona en güzel şekilde muamelede bulunsun denilmiştir. وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمُ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ Kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa misafirine de ikramda bulunsun buyurmuştur. Bir başka rivayette ise Efendimiz aleyhissalatu vesselam şöyle buyurmuştur. اَدْضِيَافَةُ سَلَاسَةُ اَيَّامٍ Misafirlik 3 gündür. وَجَائِزَتُهُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ Mükafatı ise gece ve gündüzü ile bir gündür. وَلَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ مُسْلِمٍ اَنْ يُقِيمَ اِنْدَا اَخِيهِ حَتَّى يُؤْثَمَهُ Müslüman bir kimsenin kardeşini günaha götürecek kadar yanında misafir kalması helal değildir. قَالُوا يَا رَسُولَ اللّٰهِ Oradakiler, ey Allah'ın Resulü, ve keyfe yu'semehu, kardeşini nasıl günaha götürebilir ki, dediler. Kale, Efendimiz aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Yuqime indehu ve la şey'en lehu yukrihi bihi. Efendimiz şöyle buyurdu. Kendisini ağırlayacak bir şeyi olmadığı halde yanında misafir kalarak buyurdu. Sevgili dinleyenler, hadisimizin ilk bölümünde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem konuşunca hayırlı kelam konuşmayı, aksi halde susmayı emretmiştir. Üstelik bu nasihatte Allah'a ve ahiret gününe kim iman ediyorsa diye başlamıştır. Herkesin zerre miktarı hayır ve zerre miktarı şerden sorguya çekileceği o kıyamet gününde herkes konuştuğundan da sorguya çekilecektir. Hatta bütün insanların azaları dile gelecek ve her aza yaptığını Allah Teala'ya haber verecektir. Bundan dolayıdır ki insan ne söyleyeceğini 10 kere tartmalı, bir defa söylemelidir. Aksi halde dil hem dünyada hem de ahirette sahibini ateşe sürükler. Allahu Teala'nın bize verdiği bütün bu nimetlerin kıymetini bilmeli ve o nimetlerin hakkını eda etmelidir. Aksi halde hakkı eda edilmeyen nimet ile Allah'a nankörlük edilmiş olunur. Dilin hakkı, onunla Allah'ın kelamını konuşmak, Efendimiz aleyhissalatü vesselamın hadislerini konuşmak, dili malayani şeylerle değil de Allah'ın zikri ile, Efendimizin hadisleri ile meşgul etmek, ahiret için daha faydalıdır. Dili haramlarla meşgul etmektense, dil ile gıybet etmekten, insanların arkalarından konuşmaktan, boş lakırdılar konuşmaktansa, dili ve kalbi meşgul etmektense, susmanın daha hayırlı, imani bir görev olduğu ifade edilmiştir. Dili haramlarla meşgul etmektense, gıybet etmekten, insanların arkalarından konuşmaktan, ötekini berikini çekiştirmekten ve boş lakırdılar ile dili ve kalbi meşgul etmektense susmanın daha hayırlı imani bir görev olduğu hadislerde ifade edilmiştir. Hadisin ikinci bölümünde komşuya ikramdan bahsedilmektedir. Kainatın efendisi Miraç'tan dönüşünde ashab-ı kirama ve dolayısıyla kıyamete kadar gelecek Muhammed aleyhissalatü vesselamın ümmetine komşunun ne demek olduğunu şu cümlelerle ifade buyurmuştur. Rabbim bana komşu haklarından o kadar bahsetti ki komşu komşuya mirasçı olacak zannettim. Allah Celle Celaluhu kula ilk önce komşusundan soracak buyurmuştur. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın komşuluk hukuku hakkında başka hadislerde de şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Komşusu açken tok yatan bizden değildir. Komşuluk ilişkisi o kadar çok önemlidir ki hadislerde hatta bir ayette bile Allahu Teala buna işaret etmektedir. Allahu Teala şöyle buyurmakta: anne babaya, yakın akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolda kalmışa ve sağ ellerinizin malik olduklarına güzellikle davranın. Efendimiz her fırsatta kendi komşularına iyilikte bulunmaya çalışır, evlerinin önünden geçerken ya da kendi evindeyken komşularını rahatsız etmemek için azami gayret gösterirdi. Tebbet suresinde bahsedilen Ebu Leheb'in karısı Ummu Cemil, komşusu olan Efendimiz aleyhissalatü vesselama yaptığı eziyetten bahsedilir. Onlar Efendimiz'e ve aile efradına artık o kadar kötülük yapmışlardı ki, bazen Efendimiz'in evinde pişen yemeğe pislik bulaştırırlar. Bazen de evinin önünü ayaklarına batması için dikenlerle donatırlardı. Sonunda Peygamber Efendimiz, "Ey Abdülmenaf oğulları, bu ne biçim komşuluk böyle?" diyerek tepkisini dile getirmişti. Sevgili dinleyenler, misafirleri en güzel bir şekilde ağırlamak da imanın alametlerinden sayılmıştır. Şüphesiz böylesi bir durum erdemli bir peygamber davranışıdır. Misafiri ağırlamak denince akla ilk önce herhalde İbrahim Aleyhisselam'ın misafirleri ağırlaması gelir. Zira İbrahim Aleyhisselam'ı Halilullah yapan, Allah'ın dostu yapan şey, İbrahim Aleyhisselam'ın misafirlerine olan izzet ikramıdır. Kendisinin hiçbir zaman misafiri olmadan sofraya oturmadığı zikredilir. Hatta Lut Aleyhisselam'ın kavmini helaka gelen meleklere bile hemen bir buzağı kesmiş, misafirlerini önce doyurmayı düşünmüştü. İbrahim Aleyhisselam misafirlerine aç mısınız, yer misiniz diye sormamış, kalkmış önlerine sofra kurmuştu. İşte müminlerin adeti de bu olmalıdır. Misafire aç mısın diye sorulmadan önlerine sofra kurulmalıdır. İbrahim Aleyhisselam ile ilgili bir kıssa anlatılır. Güya İbrahim Aleyhisselam misafir olarak eve gelen Mecusi'ye şöyle demiştir. Müslüman olursan sana çok ikramda bulunurum. Mecusi bunun üzerine darılıp gider. Allahu Teala Hazreti İbrahim'e şöyle der. Neden onu misafir etmek için dinini değiştirmeyi şart koştun? O beni tanımadığı halde, bana inanmadığı halde ben onun 70 yıldır rızkını veriyorum buyurur. Hazreti İbrahim derhal koşup Mecusi'yi bulur ve bana misafir ol diye ricada bulunur. Mecusi bu olaya hayret eder. Hazreti İbrahim ise olayı anlatır. Mecusi şöyle der. Demek ki Allah bana karşılıksız nimet veriyor. O halde bana İslamiyet'i öğret. Bana dinini öğret. Müslüman olayım der. Hazreti İbrahim'in tebliğiyle Müslüman olur. Sevgili dinleyenler, misafir hiç şüphesiz kendi bereketiyle gelir. Bu noktada evde ne var ne yoksa bitecek diye cimrilik yapıp da misafire ikram etmemek rızık korkusundan başka bir şey değildir. Yahut da evdeki herhangi bir şeyi küçümseyerek, adi görerek misafire ikram etmekten çekinmeyi de Efendimiz yasaklamıştır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kendisini ziyarete gelenlere elinde bulunan yiyeceklerden bol bol yedirirdi. Hatta o kadar yedirirdi ki ev halkıyla bile gece aç olarak geçirdiği zamanlar olurdu. Hadisin sonunda Efendimiz şöyle buyurmuştur. Misafirlik 3 gündür. Mükafatı ise gece ve gündüzü ile 1 gündür. Yani misafir 3 gün evde ağırlanır, fazlası ise ev sahibini şüphesiz ki sıkıntıya sokar. Gideceği zaman ise misafire 1 gün ve 1 gecelik iaşesi verilir. Müslüman bir kimsenin kardeşini günaha götürecek kadar yanında misafir kalması da helal değildir. Bunun manası ise ev sahibi istemediği halde evde kalmanın, ona misafir olarak kalmanın helal olmadığıdır. Kardeşini günaha götürmekten maksat ise misafiri ağırlayacak bir şeyi olmadığı halde yanında misafir olarak kalmaya devam etmek ve ev sahibini sıkıntıya sokmak kastedilmiştir. Sevgili dinleyenler, Allah için konuşmak, Allah için susmak, Allah için komşuya ve misafire ikramda bulunmak, bu hadisler ile imandan bir parça sayılmıştır. Unutulmamalıdır ki, amellerin karşılığı ancak Allah tarafından verilecektir. Allah'a emanet olunuz. Sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyhi.